شاد نمیمونم عمر من اندازه یک نفسه، کسی آتش به وجودم میزنه که برای من عزیز ترین کسه. وای چه دلم طاقته، فکر نبودن تو اشکمو در میاره. ساز من خیلی دوری میدونم، مثل قله های سخت و یاوری میدونم. توی خورشید بلند، توی اون چشمه نور، منم اون کسی که تو یادت میمونم. وای چه دلم قامته، دوری تو هیچ نداره، فکر نبودن تو اشکمو در میاره. طلوع خورشیدی ولی واسه من غروب و همراهت میاری. وای که دلم طاقته، دوری تو هیچ نداره، فکر نبودن تو اشکمو در میاره. خیلی دوری میدونم، مثل قله های سخت و بیابوری میدونم. توی خورشید بلند، توی اون چشمه نور، منم اون کسی که تو یادت میمونم. دوری تو هیچ نداره، فکر نبودن تو عشقمو در میاره.